Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد один الأشخاص особы أنا Я. Ана ва ант. Я и ты. Нахну л-ithnan. Мы обое. Хуа. Йон. Хуа ва хия. Йон и яна. Куллахума. Яны обое. الرجل مشجنة المرأة جانجنة الطفل ديتا عائلة سميا عائلتي مايا سميا عائلتي هنا Моя семья тут. Она хуна. Я тут. Анта хуна. Ты тут. Хуа хуна, ва хия хуна. Йон тут и яна тут. Нахну хуна. Мы тут. Антум хуна. Вы тут. Куллукум хуна. Яны усе тут.